कहाँ से बोलते हैं मधु अभ्र ब्राह्मण कौशिक यो मधु प्रभान से प्रभान से अच्छा वहाँ हाँ ठीक है कितने हुआ हैं इक्कीस है एक विंशति क्या तारीख है 23 अच्छा अच्छा दो कम हो गया तो तारीख तिथि के साथ चलता है समान प्रवाहन से ढे हो गया था तत्प्रत्यय से च प्रवाहन से ढे में ढ प्रत्यय पर रहते वृद्धि करता है उत्तर पद की वृद्धि या पूर्व पद की पूर्व पद सत्व वाह उत्तर पद नित्य ये तत्प्रत्यय से ना ढ प्रत्यंत से तत्पर से ढ लेना प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण तो तत्प्रत्यंत से तथा ढ प्रत्यंत से ढ प्रत्यंत से प्रवाहन से पहले ढ प्रत्यंत रूप बन गया प्रवाहन से प्रवाहन से ढे से अनुभूति प्रवाहन से उत्तर पद से आदेरच वृद्धि पूर्व पद से तो वा उत्तर पद आदि की वृद्धि पूर्व पद से पहले पूर्व सूत्र भी इसी करता ना वही पूर्व सूत्र क्या करता है उत्तर पद आदि वृद्धि पूर्व पद विकल्प ये भी करता है प्रवाहनेयस्य अपत्यम पहले ढ प्रत्यांत हो गया प्रवाहनेय पहले प्रवाहन शब्द को ढ पर होता है वृद्धि अभी ढक प्रत्यय पहले हो गया शुभ्रादि व्यस्य से ढक हो गया ढक होने के बाद क्या रूप बन गया हाँ प्रवाहणीय प्रवाहणीय और प्रवाहणीय दो बना तो वहाँ प्रवाहणीय से अपत्यम प्रवाहणीय का अपत्य अभी प्रवाहणीय अपत्य में यहाँ य प्रत्यय शुभ्रादि ढगंता इय अत्यय हो जाएगा तो य होने पर ढ प्रवाहणीय आगे इय हो गया ई प्रवाहन शपथ प्रावाहने ई बन गया और वृद्धि विकल्प से पूर्व पद का तो प्रावाहने ही और प्रवाहने ही दो बन गया यहाँ अभी जो तत्प्रत्यय से किया ढ प्रत्यय पर रहते तो उत्तर पद की वृद्धि नित्य पूर्व पद विकल्प था ही फिर यहाँ और एक तत्प्रत्यय से बनाया तो उसमें क्या है पहले ढ प्रत्यय मान करके हुआ था अभी इय प्रत्यय मान करके हुआ ढ प्रत्यांत शब्द को तो प्रवाह बाह्य तद्धित निमित्ता वृद्धि बाह्य तद्धित हो गया ढ के अपेक्षा इय तन्मिता वृद्धि ढाश्रयण विकल्पेन ढाश्रयण ढ निमित्तक ढ प्रत्यय को निमित्त मान करके जो विकल्प हुआ था विकल्प किस सूत्र से हुआ था प्रवाहन से ढे उसी विकल्प न बाधित न सके थे ढ को मान करके जो विकल्प वो बाध नहीं कर सकता है अतद्धित से अचामादे सूत्र से वृद्धि का तद्धित से अचामादे आदि अति की वृद्धि प्राप्त है और किंतु ये विकल्प करता है प्रवाहन से ढे ढ से तो विकल्प पहले हो गया बाद में यम प्रत्यय होने के बाद तद्धित से अचामादे ऐसे आदि अति की वृद्धि नित्य प्राप्त है और पूर्व पद से जो विकल्प था वो नहीं होगा नित्य प्राप्त है अभी यहाँ इय प्रत्यय को मान करके जो वृद्धि है वो वृद्धि का बाधक ढ को मान करके विकल्प नहीं होगा पहले ढ को मान कर विकल्प हुआ था प्रवाहन से ढे प्रवाहन से अपद प्रावाहनीय और प्रवाहनीय दो बना था इसमें जो प्रवाहनीय शब्द है विकल्प हुआ था एक बार वृद्धि क्या नहीं हुई थी अभी प्रवाहन प्रत्यय ढ प्रत्यांत जो प्रवाहन ढ प्रत्यांत प्रवाहन से कौन से अभी ये फिर पूर्व पद का विकल्प हुआ उत्तर पद से नित्य हुआ अभी यहाँ पूर्व सूत्र के द्वारा जो विकल्प हो गया था उसको तद्धित सवचामादे बराध कर देगा तद्धित सवचामादे कौन से क्या होगा पूर्व पद की नित्य वृद्धि वो जो इय प्रत्यय को मान करके नित्य वृद्धि प्राप्त है उसका बाधक प्रवाहन से ढे नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो ढ प्रत्यांत शब्द की वृद्धि होती अभी, पहले ढ को मान करके वृद्धि, अभी ढ प्रत्यांत, ढ प्रत्यांत शब्द के अपेक्षा इय प्रत्यय बाह्य होगा, बाह्य इय प्रत्यय निमित्त को जो वृद्धि है किस सूत्र से वृद्धि, वो नित्य वृद्धि है, उसका बाधक ढ प्रत्यय निमित्त वृद्धि नहीं होगी, अर्थात तो पूर्व पद की वृद्धि विकल्प नहीं होगी, नित्य वृद्धि हो जाएगी, इसलिए उसको बाध करके पूर्व पद के भी अभी विकल्प करने के लिए ये सूत्र है तत्प्रत्यय से। तत्प्रत्यय करने से ये भी विकल्प करेगा तो पूर्व पद की वृद्धि नित्य विकल्प होगी, विकल्प प्रवाहन से ढे से जिस पक्ष में वृद्धि नहीं हुई बन गया प्रवाहनेय, क्या बन गया प्रवाहनेय, ये प्रवाहनेय शब्द की यह प्रत्यय होने के बाद अभी प्राप्त है तद्धित्य सचान्त नित्य वृद्धि प्राप्त है, किंतु यहाँ भी पूर्व पद के विकल्प करना है, विकल्प करने के लिए तत्प्रत्यय से सूत्र बना, तो प्रवाहन से ढे से तन्य हो गया था उसके द्वारा तद्धित्य सचामदे किया बाधा नहीं होगा, क्योंकि तद्धित्य सचामदे इय प्रत्यय को मान करके करेगा और प्रवाहन से ढ को मान करके, ढ को मान करके जो विकल्प वो बाह्य ढ प्रत्यांत के अपेक्षा इय प्रत्यय बाह्य है तन्निमित्त का नित्य वृद्धि का बाधक नहीं होगा, नहीं होने से क्या होगा प्रवाहने प्रव का आद्य से नित्य वृद्धि हो जानी चाहिए, वहाँ विकल्प इष्ट है, इसलिए ना ये सूत्र बना तत्प्रत्यय से ये बात करेगा आद्य से विकल्प वृद्धि और उत्तर पद को नित्य है, तो ये भी दो बन गया प्रवाहणेय से अपत्यम प्रवाहणेयी और प्रवाहणेयी दो बन गया, ये दो कर्ण से क्या लाभ होगा प्रवाहणी प्रवाहणी दोनों जो हुआ ये भी वृद्धि निमित्त से च तद्धित से रक्त विकार पुंपत भाव का निषेध क्या लाए था हाँ वृद्धि निमित्त से च तद्धित से रक्त विकार ये पुंपत भाव निषेध होता है प्रवाहणी भार्या से करेंगे प्रवाहणी भार्या से तो पुंपत भाव नहीं होगा तद्धित प्रत्यय वृद्धि निमित्त तद्धित प्रत्यय पर हो तो ये पहला विकल है था प्रवाहणे भार्य इत्यत्र वृद्धि निमित्त से पुंबत्व प्रतिषेध पुंबत्व प्रतिषेध हाँ हो जाएगा क्योंकि वृद्धि निमित्त तद्धित है पुंबत्व का प्रत्यय हाँ पुंबत्व प्रतिषेध वो पुंबत्व का निषेध हुआ था मतलब पुंबत्व का निषेध प्रतिषेध हुआ था वो प्रतिषेध रहेगा अर्थात पुंबत्व नहीं होगा प्रवाहणी भार्य ऐसे रहेगा भार्य प्रवाहणी पुंबत नहीं हुआ दोनों का निमित्त भिन्न समझ आता है पूरा सूत्र ढ निमित्तक वृद्धि अब ये जो तत्प्रत्यय से किम निमित्तक वृद्धि विकल्प हुआ ये प्रत्यय दोनों का निमित्त भिन्न भिन्न होने के कारण उसमें दोनों बाध बाध्य नहीं यह प्रत्यय को मान करके तद्धित्य सचाम आदि वृद्धि है और प्रवाहण से ढे ढ को मान करके तो प्रवाहन से ढे जो ढ को मान करके तथित सचामादि का बाधक नहीं होगा उसके लिए अलग ढ प्रत्यांत को तत्प्रत्यय से कह करके प्रवाहनीय शब्द यह प्रत्यय आने के बाद फिर उसके विकल्प वृद्धि इस तरह से हुई वही उसका प्रयोजन है जो प्रवाहनी भार्या प्रवाहनी भार्या प्रवाह प्रवाह ने पहले तो वृद्धि न वो तो पहले था उसके बाद करवा था आगे जो तत्प्रत्यय से यहाँ जो अत यहाँ से यहाँ किया पहले तो ढक कितीचे से बाध करके विकल्प हो गया था वो तो वहाँ था अभी जो करेंगे यहाँ प्रत्यय करेंगे प्रवाहणीय से अपत्य या यहाँ प्रत्यय यहाँ प्रत्यय से तद्धित सचावन से वृद्धि प्राप्त है वो जो नित्य वृद्धि उसका बाधक तो ये प्रवाहन से ढेर नहीं होगा दोनों का निमित्त अभिन्न भिन्न है वहाँ तो जो ढक और ढ दोनों में तो निमित्त एक ही है ढक भी कितनी चपराते ढक को मान करेगा ढ भी प्रवाहन से ढे उसी प्रत्यय किंतु ढ प्रत्यय को मान करके जो विकल्प है आगे जो अत्य से यह करेंगे यह प्रत्यय निमित्तक वृद्धि का बाधक नहीं होगा तो नित्य वृद्धि हो जाएगी तद्धित सचामादि वहाँ विकल्प करने की सूत्र बना है कल्याणादीना मीनंग कल्याण्यादीना मीनंग कल्याणी आदि को इनंग ऐसा इनंग आदेश ढक्ष कल्याणी कल्याणी अपत्यम कल्याणिनेय कल्याणी कल्याण्या अपत्यम और दूसरा है बंध के अपत्यम बांध के निय यहाँ ढक हो गया ये आदेश और इनंग इनंग गीत होने से क्या लाभ है हाँ अंत्यादेश हुआ इनंग में क्या आदेश होता है इन अनिकाल से सर्व होना चाहिए किंतु नीचे हो गया तो इनंग हो गया और ढक भी प्राप्त था स्त्री भी ढक है क्योंकि कल्याणी बंधकी दोनों स्त्री प्रत्यंते है स्त्री भी ढक प्राप्त था या इनंग उसके साथ भी क्या कुलटाया वा यहाँ भी इनंग मात्र विकल्प थे ढक तो प्राप्त सिद्ध है तो स्त्री भी ढक है तो इनंग विकल्प हुआ तो इनंग होने पर कौलटे कौलटी ने यह बन गया इलंग नहीं हुआ तो ढक हो जाएगा तो कौलट यह बन गया ढक ये आदेश किस सूत्र से ये जो कौलटे यह हुआ कुलटा कुलटा यह अपत्यम कुलटा कुलटा कुलान अटतिथि कुलटा ऐसा विग्रह कुल घर घर जाने वाले स्त्री तो दो प्रकार है सती भिक्षुकी अतर कुलोटा भिक्षुकी भिक्षा करने वाले सती ये भिक्षा करने वाली स्त्री पहले से भी है तो अथ सत्ययुगे तस्मिन सुलभा नाम भिक्षुकी महाभारत माता है सुलभा नाम को महिम विचार योग धर्मानुतिष्ठता ऐसा आया तो यहाँ भी जो सती भिक्षुकी भिक्षा करने वाले इस यहाँ कुलोटा है या तो व्यभिचारार्थम कुलानी अटति तस्या वहाँ ये कुलटाया बात नहीं लग गया व्यभिचार कर घर घर जाती है कहीं किस किस पास जाती है तो क्षुद्राभ्यो वा सूत्र से पक्षे ढ्रक हो जाएगा वा कहन से एक पक्ष में ढ्रक अन्य पक्ष ढ्रक हो जाएगा तो कौलटेरा बन जाएगा हृदय भग सिंधुअन्ते पूरपदस्य च हृद भग सिंधु अंत में हो तो पूर्वपदस्य च वृद्धि हृदयाद्यन्ते पूर्वोत्तर पदयोर अचाम आदेर च वृद्धि पूर्व पदस्य च हृदयाद्यंत पूर्वोत्तर पूर्वपदस्य च कौन से उत्तर पद दोनों यहाँ उत्तर पद का अधिकार होगा उत्तर पदस्य तनु चक्राद उत्तर प्रदेश अनुकृष्यते उत्तर प्रदेश किस सूत्र से अनुकर्षण हुआ अष्टादे देखो उत्तर प्रदेश चकार उत्तर प्रदेश अनुकृष्यते हाँ उत्तर पदस्य के सूत्र है पहले उत्तर पदस्य दसवन दसन दसन है ये आगे उन्नीसिया दिया है उत्तर पदस्य अवयवादृत सु दिशो मद्राणाम प्राचाम ग्राम नगराणाम फिर आया हृदभग सिंधुअन्ते पूर्व पदस्य तो आगे आएगा अनुसतिकादीनाम से उसके परसूत्र इसका परसूत्र है अनुसतिकादीनाम से दोनों के लिए वृद्धि पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य अधिकार में पूर्व पदस्य च तो दोनों हो गया दोनों की वृद्धि आगे अनुसत्य आएगा उभय पद वृद्धि है निमित्त तो इति नीति किति च सुहृद शब्द शोभनम हृदय शोभनम हृदय से हृदय के हृदय आदि से भी होता है कि हृदय शब्द भी है और सुहृद हृदय हो मित्र दुहृद हो मित्रा मित्र हो सुहृद बनता है सुहृद अपत्यम हृद अंत में तो हो गया अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो गया सहवर्द बन गया आद्य वृद्धि और उत्तर पद वृद्धि भी दोनों हो गया हृदय भग सिंधु अंत सामान्य अपत्य अर्थ में अण है उभय पद वृद्धि और हृदय के आगे सुभगा सुभगा तो स्त्री प्रत्यंत स्त्री भी ढक प्राप्त है सुभगा प्रथम सौभाग्य ने सौभाग्यनेय ढक ढक होता है एय तो इनंग हो गया कल्याण आदि में आई अच्छा तो कल्याणी कल्याणी सुभगा दुर्भगा बंधकी परस्त्री ये सब है तो उसमें कल्याण आदि नहीं लगे सुभगा आ गया तो सुभगा आपत्यम इनंग हो गया सौभाग्य ने यह सौभाग्य ने में वृद्धि किसको हुई पूर्वपद हो तो पूर्वपद क्या है सु उत्तर पद भ में भगाय में भ शक्तु प्रधान सिंधव शक्तु सिंधव शक्तु प्रधानम ये शाम ते शक्तु प्रधान शक्तु प्रधानाश्च ते सिंधवश्च साक पार्थिव आदिना सिद्ध है उत्तर पद रूप से शक्तु सिंधव नहीं या शक्तु सिंधव तेसु भव तेसु भव में सामान्य अन हो जाएगा आदि वृद्धि उभय प्रदेश साक्तु सैंधव दोनों बन गया साक्तु सैंधव हो अश्व सिंधव अश्व है शक्तु खाने वाले सिंधु उनमें होने वाले शक्तु सैंधव चटकाया अरक चटका से तीव्य ढक अरक हो जाएगा तो यहाँ जो चटका है अरक दिया है अरक अच्छा अरक अपत्य अरक प्रत्यय याद हाँ अरक प्रत्यय हो गया किति चादी से वृद्धि हो जाएगी अर तो बन जाए चटक अर चटक से चटका अवत्यम चाटकेर अरक है प्रत्यय ढक नहीं स्त्रीव ढक प्राप्त था उसके बाद कर अरक होगा यहाँ जो चटका है अरक दिया है चटकाद कहना चाहिए वार्तिक चटकादिति वाच्यम क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशेष भी ग्रहण इसी परिभाषा से चटका का भी ग्रहण हो जाएगा और चटका अरक कहेंगे तो चटक शब्द से नहीं होगा तो वार्तिकार कहते सूत्रकार को इसे कहना था चटकाद अरक लिंग विशिष्ट परिभाषा स्त्रिया चटका शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा चटक से चटका अपत्यम क्या प्रत्यय होगा अरक चटक अरक अरक में रहेगा अर किति चादी बुद्धि चाटक अर चाटक स्त्रियाम अपत्य लुग वक्तव्य तयोर एवं स्त्री अपत्यम वो चटका का जो अपत्य स्त्री है पुत्री है तो वहाँ लुक हो जाएगा चटका बन गया तयोर चटका चटक हो जाएगा स्त्री होने का आजादी तष्टाप हो जाएगा तो तयोर एवं स्त्री अपत्यम चटका बन गया लुक हो गया किसका लुक हो गया अरे का गोधाया ढक गोधाया अपत्यम अपत्य अर्थ में ढक हो जाएगा शुभ्रादिता तो पक्षे ढक शुभ्रादिप से ढक भी हो जाएगा तो ढक होने से ढक ए आगे ढक ए हो गया आगे र है ढक आ र होने पर य को लुप हो जाए लुप भी और भली तो बन जाएगा ए र गोधा से ऐसे चल लुप करे गौधे रह बन गया और ढक होगा तो गौधेय बन गया गोधाया गोधाय अपत्यम ढक की हो गया आर गुदीचाम आरक उदीचाम वही गोधा शब्द से आरक हो जाएगा उदीचाम अतवन से आरक कर आर आदेश विधि गौधार आरक में जो गोधा शब्द तो आकारांत है केवल रक करने से भी गौधार बन जाएगा रक करेंगे तो गोधा का आकार का लोप हो जाएगा यश सूत्र से तद्धित पर रहते क्या क्या पर रहते पता है भ संज्ञा हो तो भ संज्ञा कैसे होगी हाँ आजादी आजादी हो तो तद्धित होने पर भ संज्ञा होने पर होगा भसंज्ञा नहीं से लोप नहीं होगा हो गया लोप होगा हाँ भसंज्ञा नहीं से लोप नहीं होने का तो रक प्रत्यय करें तो गौधार बनेगा क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा। जब लोप नहीं होगा, गोधा शब्द आगे रह रहेगा तो गौधार बन जाएगा, बन जाएगा ना? नहीं, यसे च लोप नहीं होगा तो गौधार बन जाएगा, कितनी च वृद्धि हो जाएगी। तो रक प्रत्यय से यदि हो सकता है तो आरक क्यों किया? रका सिद्धे आर आकार उच्चारणम अन्यत्व विधानार्थम। रका सिद्धे रक प्रत्यय से गौधार शब्द बन जाएगा तो फिर आकार उच्चारण क्यों किया? अन्यत विधान, अन्य शब्द से भी हो जाएगा। गोधा ढ्रक से गोधा की तो अनुभूति है पूर्व सूत्र से, किंतु यहाँ आरक कहने से ये किस लिए? अन्य से भी आरक हो जाएगा। गोधा तो आकारांत है, जो आकारांत नहीं वहाँ रक करेंगे तो जड़ से अपत्यम क्या बनेगा? जाडार। आरक नहीं के तो जाडार बनता, क्या बनता? जाडार बन जाता। इसलिए आरक कहने से ही अन्य से होगा, मतलब आकार उच्चारण व्यर्थ होता है। रक से हो सकता था, गौधार बन जाता था, गौधा या ड्रग से अनुभूति। तो आरक कहन से आकार उच्चारण करने से ये सिद्ध होता है, अन्य प्रातिपदिक से भी हो जाएगा। तो जड़ से अपत्य जाड़ार बनेगा, संड से अपत्य सांडार बन जाएगा। संड से नपुंसक है, उसका अपत्य होगा कोई क्षेत्र जाता देना, मतलब कोई अन्य ला करके पोषण करते अथवा तो उसके पत्नी का पुत्र हुआ तो संड से अपत्यम सांडार बन जाएगा। क्षुद्राभ्यो वा, यहाँ क्षुद्र शब्द से किसको लेना? अंगहीना शीलहीनाश्च क्षुद्रा। अंगहीन होने पर क्षुद्र कहते हैं, चक्षुरादि अंग विकल हो तो, और शीलहीन सद्वृत स्वभावहीन हो तो भी क्षुद्र कहते हैं। तो उनसे हो जाएगा क्षुद्राभ्यो वा, विकल्प से जाएगा ढ्रक, पक्ष हो जाएगा ढ्रक, त्रिव्य ढ्रक प्राप्त है। तो ढ्रक होने से कानेर बन गया, और ढक होगा तो काने यह, काने में यह कहाँ से आया? ढक है यह, और कानेर में यह नहीं था, था हैं? यकार का लोप हो गया, लोप हो गया, हाँ समझ आता है? क्या शब्द है? कणा, कानेरा ने ना कणा, कणा है, एक आँख नष्ट हो तो कणा कहते। तो उसमें क्या हो गया? ढक, ढक करें तो ढक को हो जाएगा आई एन एस ए आदेश, ढक ए होने के बाद ए के आगे रकार है, ढ में र, यकार के लोप होगा किस सूत्र से? तो अभी प्रत्यय क्या रहेगा? ए एरा, हाँ कानेरा बन गया, और ए हो तो कानेय बन गया, है ना? से क्षुद्रता भी तो कानेरा, कान चक्षुषा कान, हाँ हाँ हाँ तो हाँ कानेरा काने उसके अपत्य अर्थ में क्षुद्रा भी ढग, क्षुद्रा अपत्य में अर्थ में, है ना? क्षुद्रा अन्यत पुरस्का अंगहीना व क्षुद्रा, तो अपत्य अधिकार है ढकवा। दास्या अपत्य में से हो गया, ये दासी है वो क्षुद्रा शब्द चलने से, ढक को दासे रह, ढक तो दास है यह। पितृशसुर क्षण, पितृशसुर क्षण प्रत्यय हो जाएगा, सामान्य अन्न का अपवाद है अपत्य अर्थ में। मातृपितृभ्याम ससा सूत्र से स्वस्व पितृसस्व सत्व, पितु ससा इति पितृसस्य ससा, पितृससा पिता की बहिनी, उसका अपत्य अर्थ में हो गया क्षण, क्षण हो गया पितृसस्त्रीय बन गया, सस्त्रीय अगर यह यण हो गया पितृसस्त्रीय, और अन्न का अपवाद हो गया। ढकी लोप हो, ढक करेंगे तो लो पितृशसुर अंत्य से लोप से याद, ढकी ढक होगा तो अंत्य का लोप होगा। ढक कैसे होगा? अतेव ज्ञाप का ढक, ढकी लोप ढक हो तो लोप विधानी का पितृशसुर शब्द का अंत्य होकर क्या लोप होगा? ये ज्ञाप हो गया ढक होगा, तो ढक हो गया, हो गया री का लोप हो गया, पितृशस्त्री में अंत्य में क्या बने? री का लोप हो गया, लोपन पर पैतृश्वसे यह, पै में वृद्धि के सूत्र से हुई कीर्ति च, मातृशसुश्च जैसे पितृषष्ठ यज्ञ हुआ ये भी क्षण क्षण भी हो जाएगा अढ़की लोप हो जाएगा। पितृषसुर यदुक्तम तद अस्याभिषाद मातृषस्य मातृषस्य यद बन जाएगा। चतुष्पाद्यो ढय ढय ढे लोपो कद्रुवा चतुष्पाद से ढय प्रत्यय हो जाएगा और ढ प्रहते लोप हो जाएगा कद्रु शब्द को छोड़ करके अंत्य को कद्रु भिन्न से उवर्णांत से भस्य लोप से ढे परे उवर्णांत भस्य लोप होगा कमंडल ही चतुष्पाद भी हो चतुष्पाद को चतुष्पाद गण है क्या चतुष्पाद पशव तद विशेष वाची भी अपते ढय तो चतुष्पाद होगा तो पशु है तद विशेष हो जाएगा तो कमंडल कोई पशु हो क्या। हाँ कमंडल शब्द चतुष्पाद जाति विशेष है। हाँ ये चतुष्पाद पशु है चार ही पैर वाला तो चतुष्पाद चतुर पाद ऐसे स चतुष्पाद बन जाएगा पाद से लोप अत्यादि चतुष्पाद अपत्य अर्थ में हो गया चतुष्पाद भी ढाय हो गया और ढाय होने से लोप हो जाएगा चतुष्पादी के दकार का लोप हो जाएगा लोप। अच्छा चतुष्पाद शब्द नहीं ना कमंडल शब्द कमंडल ये चतुष्पाद हो तो लोप हो गया ऊ का लोप हो गया तो यह हो गया कामंडल यह तदित अच्छा मदे आदि वृद्धि है कमंडल शब्द चतुष्पाद जाति विशेष में कोई पशु है। गृष्ट्यादिभ्यश्च इसमें से भी ढय हो जाए ये भी ढय से आते अण ढको रपवाद अण और ढक अण तो सामान्य प्रत्यय है और ढक में गृष्टि हली बली कुठी अगस्ति मित्र ये तीन दो तीन छः नीचे टीका में गृष्टि आदि अंत्य ऋषित्वाद अण प्राप्त अगस्ति मित्र में ऋष्यंधक विष्णु कुरुभ्यश्च अण प्राप्त है ऋष्यंधक विष्णु और गृष्टि एक हली बली कुठी अनिवेश इतश्चनीय हाँ इतश्चन से ढक प्राप्त स्त्री प्रत्यंत नहीं इतश्चनीय से ढक प्राप्त है तो ढक और अन्न दोनों का लोप ऋषि के लिए ऋषि अंधक सूत्र है और एक क्या सूत्र है अन्य से आनंद विदा वो तो नहीं ऋषि अंधक विष्णु कुरुभ्यश्च तो अन्न प्राप्त है और ढक हो गया बाकी इतश्चनीय ये सब का अपवाद हो गया ढय अण ढकोर अपवाद गृष्टेरपत्यम ढक हो गया गार्ष्टेय मित्रोरपत्यम अच्छा मित्र उसमें आ गया हाँ मित्र वे मित्र से अण प्राप्त था ढक हुआ ढक होने के बाद ऋष्यणि प्राप्ते ऋषि अंधक विष्णु कुरुभ्यश्च प्राप्त होने पर ढय हुआ ढय किस सूत्र से होगा गृष्टि आदि से ढय होगा ढय होने के बाद अभी सूत्र केकय मित्र प्रलयाना यादेर यह केकय मित्रयु प्रलय कितने शब्द हो गया तीन शब्द में यादे यह यादि केकय में य मित्र में यु प्रलय में यह आदि कहन से य आदि में जिसका य और सर दोनों को आदेश हो जाएगा यह क्या आदेश होगा यह याम यकारादेर यकारादि में मित्र में यकारादि कौन होगा यु ये आदेश सियाद इति नीति किति तदिति परे अभी मित्र और अपत्य अर्थ में ढय हो प्राप्त हो गया गृष्टि आदि व्यस्य इससे उनके बाद करें ढय इति प्रत्यहन से मित्रयोरपत्यम मित्र आगे आ गया क्या प्रत्यय ढय ढय होने से ढ को यह आदेश होगा और मित्र के यू को क्या आदेश होना चाहिए ये होना चाहिए ये आदेश प्राप्त होने पर यह सूत्र में निपातन किया दांडी नायन हास्ति नायन अथर्वणिक जहिमा शिनेय वासी नायनी भ्रौण हत्य दैवत्य सार वैक्षवाक मैत्रेय हिरणमयानी इसमें हिरण्मय शब्द आया। ओम नेतावसाने